پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو سمندر ان پر چھا گیا جو ان پر چھا جانا چاہیے تھا۔